Middernacht, het begin van woensdag 25 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwassen te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacywaakhond maakt het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Dit gaat richting volledige centrale controle op het betalingsverkeer en dat is onwenselijk, aldus de toezichthouder. Duitse media melden dat Duitsland Leopard 2 tanks gaat leveren aan Oekraïne. Andere landen zouden Duitse toestemming krijgen om ook Leopard tanks aan Oekraïne te geven. Onder meer Polen en Finland willen dat. Duitse toestemming is nodig omdat de tanks in Duitsland zijn gemaakt. Bondskanselier Scholz wachtte lang met toestemming. Hij vreesde een verdere escalatie van de oorlog. De naam Thalys verdwijnt nog dit jaar van de treinen die onder meer van Amsterdam naar Parijs rijden. Voortaan heten alle treinen Eurostar. Dat is een gevolg van de fusie tussen Eurostar en Thalys. Het bedrijf wil de capaciteit op het traject van Amsterdam naar Parijs vergroten. Sparta heeft de kans laten liggen om Ajax te passeren in de Eredivisie en op te rukken naar de vijfde plek. In eigen huis speelden de Rotterdammers 0-0 gelijk tegen RKC. Door de puntendeling blijft Sparta op de zesde plek staan. Eerder op de avond ging PSV onderuit bij Emmen. Het werd daar 1-0 voor de thuisploeg. Het is voor PSV het vierde puntenverlies in vijf duels. De Eindhovenaren speelden de tweede helft met 10 man na een rode kaart voor Mauro Junior. Het weer. Vannacht veel bewolking, minimaal rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen. Daarna een overwegend bewolkte dag met af en toe zon, maar het kan ook mistig zijn. Het wordt ongeveer 3 graden. 'S Avonds valt er wat regen of winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is altijd mijn drijfveer geweest om iets anders te maken dan dat wat al bestaat. Dit zijn woorden van mijn gast van vannacht en ze zijn te horen in Antwerpen, in de Handelsbeurs, waar zijn nieuwe tentoonstelling te zien is. Iconen heet die tentoonstelling. En naast mij zit Anton Corbijn, fotograaf en filmregisseur. Inmiddels heeft hij er 50 jaar op zitten van dingen maken die anders zijn dan dat wat al bestaat. En het voelt bijna overbodig om hier nu zijn werk op te sommen, want wie kent hem niet? Van zijn zwart-wit portretten van artiesten als Nick Cave en David Bowie tot videoclips van U2 en Depeche Mode en films als Control en A Most Wanted Man. En nu is er dus Iconen. Een tentoonstelling die bestaat uit 3 reeksen. Zwart-wit foto's van grafmonumenten, Lenin in het straatbeeld van de Sovjet-Unie in de jaren 80 en zelfportretten waarvoor mijn gast zich uitdoste als overleden grootheden uit de muziekwereld. Het woord iconisch wordt vaak gebruikt voor het werk dat hij maakt, schrijft hij in het voorwoord van het fotoboek Iconen. Hij vindt het maar niets, dat woord. Het wordt zo vaak gebruikt dat het zijn betekenis verloren heeft, vindt hij. Ik kijk dus wel link uit om zijn werk iconisch te noemen. Wat het dan wel is? Simpel. Het is anders dan dat wat al bestaat. Anton Corbijn is geboren in 1955. Welkom. Dank je. Is het zo'n uitgehold woord voor je? Iconisch? Nou, het is echt overused, waardoor het natuurlijk echt helemaal geen betekenis meer heeft. En daarom vond ik het leuk om het hiervoor te gebruiken, omdat mensen dan denken, dat zijn natuurlijk de foto's van Clint Eastwood en Bono en weet ik wat allemaal. Dat zijn ze dus net niet. Het is meer het oude idee van iconen, van religieuze artefacten. En niet getwijfeld om het dan iconen te noemen? Nee, weet je, en die beslissingen maak je toch eigenlijk vrij snel. Dus je hebt ruimte voor twijfel is er eigenlijk niet zoveel. En dan... Want de naam klopt, hè? Ja, waarschijnlijk. Lenin, de Sovjet-Unie, begin jaren 80 heb je die foto's gemaakt. Ja. Nou, ik zeg 82, maar het zou 83 kunnen zijn geweest, bedenk ik achteraf. Maar goed, laten we op 82 houden. Ik pin je er niet op vast. Ik heb het in het boek geschreven, dus ik moet me er ook zelf aan vasthouden. Wat deed je daar? Ik wilde gewoon wat zien, want ik hield heel erg van dat Oost-Europa, waar ja, het straatbeeld zo anders was dan bij ons. Je had eigenlijk geen advertenties. Je had neonbuizen met lichten en namen die op winkels stonden. En dat vond ik altijd ontzettend mooi. Het was heel grijs, want ik in die tijd vond ik grijs heel erg mooi. En toen ben ik met een of andere groep gegaan, want je moest toen nog vroeger moest je echt... je kwam niet zomaar binnen. Nee, je kwam niet zomaar binnen. En ik ben toen gaan met mijn vriend Bart Chabot. En ze hebben allebei aangesloten bij een Engelse groep die daarheen ging. En daarna hebben we die groep een beetje verlaten toen we daar waren. Mocht dat? Nou ja, ze konden je niet dwingen om mee te doen met het programma. We sliepen bij het hotel waar we moesten slapen. En s'avonds aten we diner met iedereen. Ja. En waar bestond het programma uit? Of heb je daar niet eens naar gekeken? Ze gingen kunstenaars bezoeken. Het was een kunstenaarsprogramma. Dus de Hermitage? Maar het waren natuurlijk goedgekeurde kunstenaars. Daar gingen ze naar de studio's van. En wij strolden gewoon door Sint-Petersburg en Moskou. En daar kwam je Lenin tegen? Ja, in Sint-Petersburg, ja. Ik denk dat het net 2 weken was dat ze iets vierden. Maar overal op straat had je die straatbeelden. Je enorme posters en doeken van Lenin met zijn hoofd erop. En dat was zo imposant, juist omdat al het andere van reclame ontbrak. Ik kon er niet omheen, dus dat ben ik gaan fotograferen. En waarom hingen ze daar of stonden ze daar? Ik denk dat het zoveel jaar was, misschien na zijn dood of weet ik veel. Ik weet niet of ze het elk jaar doen, maar het... Bij sommige foto's moest ik rennen, omdat ze het eraf gingen halen. Dus de festiviteiten waren voorbij? Ja. Er zitten een paar foto's bij waar heel veel mensen marcheren. Dus dat was nog, denk ik, in het midden ervan. Wat vond je daarvan? Fascinerend, weet je. En in het kader van de tentoonstelling is het natuurlijk ook een beetje... hoe de staat wil dat je iemand herinnert. Hè? Want hij wordt natuurlijk altijd geportretteerd als een heldhaftig en sterk... sterke man die een bepaalde richting opkijkt. Dus dat is het onderdeel van het boek waarbij je zegt... wat is het niet hoe die man misschien zichzelf herinnerd wil hebben... maar wel hoe de staat hem gebruikt. Maar heb jij dan ook een idee bij hoe hij zichzelf herinnerd zou zien? Nee, ik heb geen idee van. Ik heb hem niet kunnen interviewen. Nee, ik weet niet. Ik weet niet of hij een ijdele man was of weet ik wat. Maar de meeste mensen in pauze zijn natuurlijk een beetje ijdel. Maar hij heeft natuurlijk een karakteristieke kop. En ik heb ook een doorstop heb ik van hem. Zo'n beeld gekocht toen de tijd. Je kon overal speldjes kopen en dat soort dingen. Jij hebt iets gekocht om de deur tegen te houden. Ja, dat is misschien wel gebruiking voor zo'n buste. En die heb je nog steeds? Die heb ik nog steeds, ja. En op het moment dat je dan daar die foto's aan het maken bent... dus dan ben je 30? Nee, nog niet eens? Nee, 27. Heb je daar dan een plan mee? Of je het gewoon voor de heb? Nee, daar had ik geen plan mee. Ik was bevriend met iemand die bij een plaatmaatschappij werkte. Dus die zag het en zei... dat kunnen we gebruiken voor Frankie Coast in Hollywood... voor Two Tribes, dat was zo'n single. En dat was een van die foto's daarvoor gebruikt. Maar verder, ja, ik had geen plannen. Ik dacht op een gegeven moment, misschien maak ik een setje aanzichtkaarten ervan of doe er iets mee. Maar dat is ook allemaal niet doorgaan. Maar nu kwam het hierbij. Het is eigenlijk begonnen in Nederland, moet ik zeggen. Er is een tentoonstelling in Bergen met eigenlijk die inhoud ook van dat boek. Maar op een veel kleinere schaal. En die is dan in het bos in Bergen. Dus een grote canvas-achtige prins. Dus dan staat Lenin in een Nederlands bos? Ja. Hij staat een beetje in de groentetuin daar. Het is een beetje verstopt, Lenin. Maar ook die graven en die zelfportretten staan er ook. En toen is ook het idee gekomen om er toch iets meer mee te doen. En had je voor nu niet ook zoiets van... dat je dan toch een beetje gaat kijken hoe het nu in Rusland is... en met Poetin en we zijn nu tegen Rusland. Wil je zo'n Lenin dan wel in je... tentoonstelling hebben? Ja, weet je wat... het is niet... ik denk als het allemaal foto's van Poetin waren... dat ik het niet had door laten gaan. Maar dit is iets van 100 jaar geleden. Maar zou er de mogelijkheid zijn geweest... dat jij honderden foto's van Poetin had gemaakt? Vind je zo'n man interessant? Nee, niet bepaald en ook niet wat hij uitstraalt. Dus wat dat betreft... wil ik ook niet mijn stamp of approval geven, wat dat betreft. Ik heb ook een keer geweigerd om... nou weet ik zijn naam natuurlijk niet meer. Dus een Oostenrijkse man was dat. Heidert. Heidert, precies. Die omgekomen is, toch? Was hij niet omgekomen met een auto-ongeluk? Of had hij in, weet ik veel. Maar ze hadden mij gevraagd hem te fotograferen. Dat heb ik geweigerd. En wie had het dan gevraagd? De partij? Nee, het was een blad volgens mij. Een Duits blad. Maar dat weet je, dan komt hij op hetzelfde rijtje als de mensen die ik al gefotografeerd heb. En dat wilde ik niet. Dat gun je hem dan niet? Ja, ik denk het, weet je. Ik denk dat wil ik ook niet in mijn leven hebben, gewoon. Die veiligheid, gewoon. Ja, dat soort denken. En, dus ja, dan doe ik het gewoon niet. Ja, je kunt natuurlijk een hele slechte foto maken. En denk, ja. Maar dat is je eer ook daarna, neem ik aan. Ja, ja. En in dezelfde tijd dat je naar Rusland ging... was je ook bezig met het fotograferen van grafmonumenten. Want dat is ook een deel van de tentoonstelling. Klopt. En dat was zeker in 82. Dus dat was ook... weet je, ik was... dat was mijn eerste huwelijk, dat ging toen kapot. En ik was toen een beetje, denk ik, aan het doemdenken. En dacht, langs op de fiets stappen naar Italië gaan. Ik vind dat niet echt doemdenken. Dat is meer... je kan het ook een levensgenieter noemen. Iemand die op de fiets stapt en naar Italië gaat. Ja, nou, het was natuurlijk met de auto, maar... ik weet niet of dat... het was misschien niet doemdenken, maar wel... feeling sorry voor mezelf, volgens mij. En dan ging ik naar Kerkhof. Ik was vroeger veel, veel donkerder ingesteld dan ik nu ben. Dus ik zou het nu niet doen. Maar had je medelijden met jezelf of had je verdriet? Beide, denk ik, ja. Ik was niet heel erg in staat om veel dingen voor mezelf te doen, behalve een foto maken, moet ik zeggen. En mijn vriendin, vrouw, die zorgde voor al het andere. Dus ik dacht, hoe moet dat verder? Ze was een beetje verloren. Ja, maar toen ben ik ook met Bart gegaan, trouwens. Dus er zijn beide trips met Bart geweest. En wat brengt zo'n begraafplaats je dan? Nee, ik vond het mooi, die katholieke begraafplaatsen. Omdat er... eigenlijk wordt er geleefd, zal ik maar zeggen. Die grote kerkhoven in Italië, daar heb je zelfs een busservice, heb je erin af en toe. Tenminste, dat heb ik gezien in Genua. En het is uitbundiger natuurlijk dan die Nederlandse vormde kerkhoven waar wij naast woonden eigenlijk. Of dat was achter ons huis. Mijn vader is dominee in een dorp op een eiland. En er zijn die communities zijn natuurlijk altijd veel christelijker nog dan bijvoorbeeld Amsterdam of zo. Dat is allemaal streng. Streng, ja. En dat is geen tielantijnen. Saaie graven, om het zo maar te zeggen. Ja, absoluut, ja. Ja, Italië is dan wel heel anders. Ja, dus dat vond ik dan leuk om daar met foto's mee te maken. En ik gebruikte het ook wel eens als achtergrond voor foto's van muzici. Ja, want en je hebt... Joe Cocker daar wel te pakken gehad. Ja, dat was wel veel later. Maar die heb ik gebruikt bij een graf wat ik toen gevonden had in 82. Toen ben ik een keer met hem erheen gegaan. In Parijs was dat. Pella Chaise, het beroemde kerkhof van Zimbabwe. Nee, maar het is nog veel meer. Ultra Fox, The Water Boys, Arcade Fire. En als jij dan aankwam met, weet je waar we heen gaan? Een begraafplaats. Joy. Ja, staan ze allemaal te klappen. Ultra Fox was een beetje... misschien een reden waarom ik het later heb gedaan. Want dat was al in 80 of 81. Dat was voordat ik naar Italië ging. Toen hadden zij een single die heette Vienna. En ze hadden mij gevraagd mee te gaan om de foto's bij de video te maken. En dat was de eerste keer dat ik in een privé vliegtuig... Nou, ik was privé vliegtuig, helemaal naar Wenen. Ja, hoe vond je dat? Ja, dat vond ik fantastisch. Knijp je jezelf dan even? Het, gemaakt. En er zaten dus vier jongens van Ultrafox in. Samen met... die ex van Michael Hutchins. Paula Yates, die was toen journaliste van Sounds Magazine. Die zat de hele tijd te praten. Die zei op een gegeven moment... You know, Andy Warhol called me and said, you're a piece of art. En een van die jongens van Ultrafox, die er genoeg van had, die zei... Ah, you probably misheard him, darling. You probably said, you're a bit of a tart. En die was toen was even stil. Maar goed, dat herinner ik me van die trip. En... toen kwamen we ook op zo'n oud, of een beetje vervallen kerkhof waar wat filmden. En ik foto's maakte, dacht, nou, dat vind ik wel heel mooi. Dus dat is mij bijgebleven. En daar zijn we ook langs geweest toen, op die trip naar Italië. En als je dan de anderen naar een begraafplaats lokt, vinden ze dat allemaal prettig? Of zegt er ook wel eens iemand, nou Anton... Nou ja, ik weet je, met Arcade Fire, die had een LP, die heette Funeral. Dus ik bedoel, dat was... Ja, wat willen ze dan? Gezocht. Ja, precies. Joe Cocker stond wel vreemd te kijken, geloof ik. Ja. De beelden die je op die begraafplaats in Italië hebt geschoten... het zijn van beelden van mensen, engelen, ja. van heel dichtbij. Ja. Het is niet dat jij gewoon graaft met als namen. Mensen, eigenlijk. Ja. Dus op die manier heb ik het een beetje benaderd, denk ik, achteraf. Ja. Op het moment zelf is dat niet een bewuste keuze? Nee, het is heel het is intuïtief. Ik denk, oh, dan schiet ik zo of zo. Maar... En ik schoot toen natuurlijk met film, dus dan schiet je niet eens zoveel. Hè. Dat nu... Dan ben je zuinig. Ja, ik ben natuurlijk protestants. Sowieso zuinig. Ja. Maar vroeger was ik ook echt zuinig, want ik had gewoon het geld niet. Dus dan gebruikte ik ook film die ik kon gebruiken bij concerten. Een paar foto's. En dan de volgende dag kon ik buiten fotograferen met hetzelfde filmpje. Weet je, omdat je gebruikte niet 36 opnamen voor een concert. Soms heb ik op een film van vroeger staan 4 verschillende namen. Van een filmpje gebruikt voor 4 verschillende dingen. Dat is echt embarrassing. Ja. Maar dan op zo'n begraafplaats fotograferen puur voor jezelf, dat kon er wel vanaf. Ja, het was ook een beetje later, dus ik had gespaard. Ja, het privévliegtuig was al geweest. Met het privévliegtuig naar een begraafplaats. Maar dus ik heb daar natuurlijk wel... het was een week of zo waren we onderweg, dus ik heb toen wel wat foto's gemaakt. Maar ik stond niet 10 foto's te maken van één monument. Ik doe dan 2 of 3, dat was het dan. En hielp het je? Was je iets minder zielig daarna? Je was in ieder geval niet dood. Ik kan me voorstellen dat het ook relativeert. Nou, het is natuurlijk altijd hartstikke leuk om naar Italië te gaan. Dus, en met Bart hebben we ook heel veel gelachen natuurlijk. Ja. Maar brengt zo'n sessie op een begraafplaats je iets? Nee, niet op die manier. Nee. Dus je knapte op van gewoon in Italië zijn leuke dingen doen? Ja, klopt. De laatste is de laatste van de 3 waar iconen uit bestaat. Is A Somebody, zeg je dat zo? Ja, A Somebody, ja. Want die is later gemaakt. Ja, ja. Toen was je een jaar of 40? Dat is meer conceptueel. Was ik 46, 47. En maakte je al vaker conceptuele dingen? Ja, daarvoor had ik een serie gedaan die heette... Anders. Ik kan er even niet opkomen, verdorie. Maar dat waren foto's die moesten lijken op filmstills. En die, ik wou eigenlijk een serie throwaway foto's maken. Omdat iedereen... Ja, zo. Mijn fotografie was serieus altijd. En wat zijn throwaway foto's? Nou ja, weggooi snaps, weet je wel. Nee, weet ik niet. Nou ja, gewoon... Zeker niet voor iemand die zuinig is. Die dingen die niet zoveel... betekenen, maar ik dacht, ik maak een serie die als een stils van een niet bestaande film zijn. En als een paparazzi. Omdat ik, mijn foto's werden altijd gezien als dat ze veel vertelden over de soul van mensen of zo. Dat vond ik zelf ooit ook, maar later niet meer. Ik denk dat het heel hoog gegrepen als je dat gaat zeggen over je foto's. Maar in het begin vond je dat terecht? Ik dacht dat mensen zeiden dat. Ja. Oh, als mensen dat zeggen, dan zal het wel kloppen. Ja. Dus dat, laat ik daar eens mee gaan spelen. Als ik foto's maak, nemen mensen aan dat het echt is. En dus laat ik ermee gaan spelen. En dan, het was ook in de tijd van al die roddelbladen begonnen, Hello en dat soort dingen. Dus weet je, er was heel weinig mysterie over. En dat is natuurlijk een van de meest aantrekkelijke dingen, mysterie. Dus ik dacht, laat ik nieuwe mysterie creëren door een fake paparazzi's te doen. Want paparazzi is heel geloofwaardig, want dat is gestolen momenten. Dus toen heb ik dat gedaan, heb ik een bepaalde film gebruikt, een bepaalde manier afgedrukt die leek op filmposters die te lang in de zon hadden gehangen, waardoor je alleen maar nog blauw en een beetje roze overhoudt als kleur. En heb ik voornamelijk acteurs daarin mee gefotografeerd. Dus dat was een conceptuele serie. Had je daar lol in? Ja, heel erg. Dat is leuk. Ja. Dat speels is altijd leuker natuurlijk dan serieus. Ja. Maar goed, die foto's bleken toch wel beter zijn dan ik wilde eigenlijk. Dus het is een belangrijkere serie geworden. Dan ik dacht dat weggooifoto's waren. Het is allemaal, bijna allemaal met een flits gemaakt, zoals een paparazzi. En daarna kwam dus Ace Somebody. Ja. Maar dat was ook een beetje een opdracht, toch? Van de burgemeester van Strijen. Nee, nee, de burgemeester van Strijen, toen de tijd. Dus waar je vandaan komt. Daar kom ik vandaan. Op mijn 11e zijn we daar weggegaan uit het eiland. Die had gezegd waarom je van Strijen vandaan komt. Zou je niet eens leuk vinden om een tentoonstelling hier te doen? Ik dacht, nou, vond je dat leuk? Ik zei, nou, Strijen, ja, wat moet ik daar nou een tentoonstelling? Nee, ik zei nee. Maar toen ben ik teruggegaan naar Strijden. Ja, misschien moet ik eens kijken wat mij ooit heeft gemotiveerd om zo in die muziek te trekken. Want ik ben nu midden jaren 40 geweest en ik ben nog steeds net zo enthousiaster over als ik toen ik een teenager was. Dus ik dacht, er moet iets zijn geweest in dat dorp wat mij zo op dat spoor heeft gebracht. Dus daar ben ik heen gegaan en toen snapte ik dat er eigenlijk niets in dat dorp was wat mij motiveerde. Dus het gebrek daaraan deed me juist denken aan buiten het eiland. Ik moet hier weg. Ja, ik dacht, nou, het beloofde land is aan de andere kant van het water. Dus ik ging toen heel erg gestort op wat ik van de Beatles en dat soort dingen, wat je foto's die je bij de kapper zag en zo. En ik dacht, dat is een veel leuker en vrijer leven dan ik hier in het dorp heb. Dus dat was een beetje iets waar ik me toen heel erg op gefocust heb. En ik dacht, ik wil daar een onderdeel van zijn. En ik was niet muzikaal en dat soort dingen. En toen wel geprobeerd? Ja, ik heb pianolessen gehad. Ik heb saxofoonles gehad. Want toen was ik een hele grote fan van een band uit Groningen. Die heette Solution. Maar ja, weet je, ik hopeloos. Ik heb wel ooit een keer gedrumd op tv. Dat is het festival dat ik heb geschopt. Maar dat was playback. Playback drummen? Playback drummen, ja. Dat was in Engeland vele jaren later. Maar nee, carrière voor mij in die richting is niet weggelegd. Fotografie kwam per ongeluk, omdat ik gewoon mijn vaders camera een keer heb geleend, omdat ik heel verlegen was naar een concert te gaan in Groningen. Het was overdag nog, notabene, dus weet je, dat is helemaal niet om verlegen te zijn, maar ik kende die stad niet. Ik was net verhuisd naar Groningen met mijn ouders en ik kende dus helemaal niemand. Ik was nog niet naar school geweest, schoolvakantie. Wilde wel naar een concert? Ja, dat was openluchtconcert om 4 uur 's middags. Van die groep Solution, notabene. Dus ik dacht, als ik een camera heb, dan heb ik iets, weet je wel. Hou vast. Ja. En toen heb ik een paar fotootjes gemaakt. En toen laat afdrukken bij de fotowinkel. En die heb gewoon naar een muziekblad gestuurd. En die plaatsten ze. Ik dacht, ja, dat is het gewoon. Ik hoor bij die muziekwereld nu. Dus toen ben ik me gaan toeleggen op fotografie. Als een fan, gewoon. En de volgende schoolvakantie gewerkt in fabrieken. Om geld te verdienen om mijn eigen kamer te kopen. Wat voor fabrieken? Eén was de Friese Vlag fabriek in Leeuwarden. En één was een strookkartonfabriek ergens buiten Groningen. Ja, dat is ook typisch Groningen, strookkarton. Is het ook, ja. Vond je dat erg om in zo'n fabriek te moeten werken? Ik vond het fantastisch, want ik werk naar iets toe. En dat vond ik heel te gek. Dus je hebt een doel, je wil een camera. Precies. En elke dag komt die een stapje dichterbij. Ja, en ja, weet je, ik was gemotiveerd. En daarna duurde het heel lang voordat er weer ooit eens een foto van mij gepubliceerd werd, moet ik zeggen. Dat was 2 jaar later, geloof ik. Maar je was ook nog jong. Ik was jong, maar daarna, ik werd serieus over fotografie en ging kijken wat er allemaal bestond in fotografie. Wat andere mensen deden met een camera. Dus dat was eerst natuurlijk alleen muziekfotografie. En er zijn een paar hele goede fotografen geweest in die muziekfotografie. En daarna keek ik meer naar dingen zoals Robert Frank of Tuin Apers, dat soort dingen. Iedereen natuurlijk kent de klassiekers, op maar zeggen. En toen werd ik ook veel met portretfotograaf. Ga je dat dan een beetje naapen? Nee, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik niet goed genoeg was. Maar de atmosfeer van sommige foto's vond ik wel heel mooi. En ik was ook wel, moet ik zeggen, beïnvloed, denk ik, door fotografie die je had in Nederland in de Vrij Nederland en zo. Had je veel reportageachtige fotografie. Ook van staatsgrepen zo in Zuid-Amerika. En dat Willem Diepraam en dat soort mensen. Die hadden heel, heel korrelige foto's. En ik denk dat documentaire stijlfotografie dat die mij aansprak. En die gebruik ik ook in mijn fotografie. Maar niet de inhoud. Je wilde niet zelf een staatsgreep fotograferen? Nee. Nee, ik wil gewoon echt in het begin bij die muziekwereld horen. En ik vond het ook plezierig als je iemand fotografeert dat je al heel veel van hem wist. Vanwege het werk wat ze hadden gedaan. Dus dat vond ik dat je dan een stapje verder was dan gewoon iemand op straat fotograferen. Ja, hoewel je aan de andere kant ook kan denken, dan heb je al een plaatje gemaakt van iemand in je hoofd. Als je iemand wil verbinden met wat zij doen of wat misschien afspeelt in het hoofd of zo, dan is het fijn natuurlijk als je een beetje weet wat zich afspeelt in het hoofd, als je voordat je een foto maakt. Dat hoef je niet uit te vinden terwijl je de foto maakt. Ja, ik weet niet, dat was een beetje mijn redenering. En ik vond het denk ik ook makkelijker om de mensen toe te stappen die iets deden, iets artistieks. Omdat je, nou, mag ik een foto van je maken, of mooi wat je maakt. Anders dan op straat iemand stil laten staan. Ook omdat die anderen het ook wel gewend waren dat er foto's van precies. Dat is. Ik was verlegen. Het is heel vervelend dat ik heel lang verlegen ben geweest. En dat werd beter toen ik video's ging maken, moet ik zeggen, begin jaren 80. Omdat je toen, je werd gewoon gedwongen bezig te zijn met wat er zich voor de camera afspeelt. En toen ben ik wel meer assertief geworden. Maar, want dan moet je mensen opdrachten geven. Ja, je hebt wat mensen om je heen staan die allemaal op jou wachten. Dus ja, je gaat je moeien. En dat heeft zich toen ook nog wel een weerslag gehad op mijn fotografie. Want langzaamaan begon ik ook dingen te introduceren in fotografie die ik vroeger nooit deed. Zoals make-up of kleding of props of ja, noem maar op. En dat ideeën. Durfde je dan voorheen niet te vragen? Of je had die ideeën nog niet? Misschien had ik niet het lef. Weet je, of voelde ik me niet sterk genoeg om te zeggen deze ideeën zijn goed. Ja, maar je wist wel van jezelf wat ik maak is goed. Ja, af en toe maakte ik een foto van en dacht, oh, dat is iets wat ik denk over 10 jaar, 20 jaar nog goed zal vinden. En meestal moet ik zeggen, als ik nu terugkijk, dan had ik het gelijk over mijn eigen werk. Maar dit was een minderheid die dat vond. Dat was namelijk ik alleen. Maar waar haalde je dan dat vertrouwen vandaan? Ik denk dat ik een goed gevoel had voor wat een foto goed maakt, maar zonder dat ik het onder woorden kon brengen. En in Nederland, weet je, ik heb ooit een brief gehad van een platenmaatschappij dat ik hun artiesten niet meer mocht fotograferen, bijvoorbeeld. Omdat ik was te donker en weet ik wat allemaal. Dus het was niet universally loved. Nee, geen glitter en glamour. Nee. Maar weet je, ik wist niet wat ik anders met mijn leven moest doen. Dus ik gaf het alles. En dat is gewoon doorploeteren. Dit moest hem worden. Ja, ik. Weet je, er was geen vangnet. Ik wist niet. Ik had geen andere hobby's. Ik had niet gestudeerd. Ik was anders helemaal verloren. Dus daardoor kon ik ook als ik in mindere goede plekken woonde. Weet je, ik woonde in een bordeel in Den Haag voor een tijd. En ik in Londen, toen ik net kwam, ook in een kraakpand gewoond. Maar in dat kraakpand, ik was wel bezig met David Bowie fotograferen of Mick Jagger. Dus dat werk, weet je, dat was gewoon altijd nummer 1. Ik ga even voor de mensen die pas later bij ons zijn gekomen vertellen dat ik vannacht praat met Anton Corbijn. Fotograaf en filmregisseur is hij. En zijn tentoonstelling Iconen is nu te zien in de Handelsbeurs van Antwerpen. En we hadden het er net al even over. De expo bestaat uit 3 reeksen. Zwart-wit foto's van grafmonumenten. Foto's van beeldenissen van Lenin. In Rusland. In Rusland. De Sovjet-Unie toen nog. Zwart-wit, ja, precies. En dus dat Ain't Somebody. Ja, Ain't Somebody. Dat is kleur en zwart-wit. Ja, en daarin. Daarin. Ja, kun je het zelf uitleggen? Ja, nee, zeker. Ik vertolk. Ik breng overleden muzikanten tot leven eigenlijk. Ik verkleem als muzikanten die ik goed vond, maar die zijn helaas aan overleden. En die breng ik allemaal naar het dorp terug waar ik geboren ben in Strijen. En dat is eigenlijk een beetje een raakvlak tussen obsessie van mijn ouders met het leven na de dood en mijn eigen obsessie met die muziekwereld. Dus die komen daarin samen. En het is gewoon fun. En, het is ook weer spelen. Ja, ik weet nog toen die opening hadden van die tentoonstellingen. Er stond een oud echtpaardje uit Strijen. Stond dan voor die foto van Bob Marley. Die zei, Bob Marley is hier geweest. Ja, dus maar het was ik dus. Ja, nee, maar het zijn er Herman Brood heb je gedaan en Buddy Holly, Kurt Cobain, Freddie Mercury, John Lennon. Ja, John Lennon was de eerste. Ze lijken allemaal best. Ja, nou, mijn zus die is heel goed met make-up en zo. Dus die had neuzen laten maken en haarstukjes en zo. Maar het is allemaal voor de camera gedaan. Ik heb niet achteraf nog eens even dingen gedaan. Ik zelf moest dan voor de kleren zorgen. Maar neuzen dan begint, want ik heb er wel naar zitten staan. Ja. Van heeft Anton Corbijn misschien een heel huistuin- en keukengezicht, waar je met een simpel pruikje iemand anders wordt? Nee, maar er zit ook neuzen bij, ja. Ja. Maar dat is toch oké? Okay? Ik vind het hartstikke oké. Okay. Maar het leuke vind ik dat je het voor de camera doet. Dus niet achteraf, want alles kan nu tegenwoordig natuurlijk. In de digital darkroom. Zitten er overleden grootheden bij die jij al voor je lens had gehad? Ja, zeker wel Kurt Cobain natuurlijk, Herman. Freddie Mercury nooit een portret van gedaan, maar ik heb hem wel een paar keer live gefotografeerd. En Jeff Buckley, hoewel ik het midden heb gelaten of het Tim Buckley is of Jeff Buckley. Maar Jeff Buckley had ik wel gevolgd. Nou, ik hoorde iemand heel slim zeggen, ja, Tim had veel meer krullen. Ja, dus dan houdt op Jeff. Ja. Maar dat ga je nu niet verklappen wie het echt was. Nee, ik heb het gewoon in het midden gelaten eigenlijk. Weet je? Want ze zijn allebei op dezelfde leeftijd overleden. Vader en zoon, ja. Mis je dat soort mensen? Ja, en ik denk dat het een beetje... En Ian Curtis natuurlijk, ken ik ook. Van Joy Division. Ja, van Joy Division. Komt een beetje neer op wat ik je net vertelde. Dat ik alles gaf voor fotografie. Dat ik niet terug kon vallen op iets. Ik nam het super veel te serieus. Maar ik nam het heel erg serieus. Was zo belangrijk voor mij. En dat voor sommige van die mensen was ook... Wat zij deden was zo'n obsessie. Daarom werkte ik denk ik met sommige mensen die... er uiteindelijk niet tegen konden, maar die waren wel heel erg fanatiek met waar ze mee bezig waren. Zoals Kurt en Ian Curtis en Jeff Buckley. Want ik denk dat allemaal suicides zijn geweest. Maar mis je ze? Kan je dat zo zeggen? Ja, nee. Laat ik zeggen, ze waren heel belangrijk voor mij toen. Dus ik weet niet of... Ja, ik wil natuurlijk... liever ook dat ze leefden in plaats van ze dood zijn vanzelf. Ja. Als je aan mensen denkt, dan heb je ze, zal ik maar zeggen. Ik weet nog wel dat Kurt Cobain me had gevraagd om nog een video te maken. Ik had één video voor ze gemaakt van Hartje Box. En dat vond hij zo fantastisch. Toen zei hij, ik wil graag nog een video doen van een van de songs van deze plaat. Voor Penny Royalty. En je wil graag dat je doet. En ik heb gezegd, dat doe ik niet. Want Penny Royalty video gaat nooit zo goed worden als Hartje Box. Ik heb nooit een betere video gemaakt. Dus ik ga je teleurstellen met de volgende. Dat wil ik niet. Toen zei hij, als je het niet doet, dan maak ik nooit meer een video. Dus dat heeft hij ook nooit gedaan. Dus als je dat weet, dan denk je... Natuurlijk had ik het moeten doen, whatever the outcome. Heb je daar dan spijt van? Ja, dat ik denk, ben ik een idioot. Je had ook met de Who, ik zou de Who-foto maken voor Rolling Stone. En er was een afspraak, een misafspraak. Dus ze zaten mij te wachten in zuur. Ik zat in een café, 100 meter verderop te wachten. En toen was Piet een beetje pissed off. Dus toen zei hij, we gaan naar huis. Maar je kunt nog wel, als je een foto maakt, kun je het nog doen. En het was slecht licht en alles. Ik zei, ik kom wel naar Amerika, doe ik het wel, als je op tour zijn. Natuurlijk, toen was John Lennon er dood. Dus ik had het wel moeten doen, natuurlijk. Dan had ik die foto gehad. Ja. Ja, dus eigenlijk moet je altijd een foto maken. Is het moraal. Als het ja of nee is, dan gewoon ja. Ja. Wat vonden je ouders ervan, dat jij de fotografie inging? Ja, ze waren er niet tegen, maar ze hadden heel graag dat gestudeerd had. Ze snapten niet hoe je daarvan kon leven, van fotografie. Waarom wilden ze heel graag dat je gestudeerd had? Nou ja, bestaanszekerheid. Ja, precies. Ja. En uit het milieu waar zij vandaan komen, is altijd iedereen studeert gewoon. Maar iedereen studeerde theologie. En hier, zelfs mijn moeder had theologie gestudeerd. Dat zat er van mij niet in. Dus ja, ze waren supporter van, als dat is wat je wilt doen, dan... ze snapten het niet, maar ze waren supporter. Maar mijn vader, en dat was echt jaren later, 20, 30 jaar later, vertelde me dat hij Ja, je grootvader die fotografeerde ook en die ontwikkelde zijn eigen foto's. Ik denk, waarom zeg je me dat niet? Weet je, want die overleed al toen ik 5 was of zo. Dus. En waarom zei hij dat niet eerder? Ja, dat snap ik ook niet. Dat, is gewoon, dat zit er dan bij hem, zo denkt hij niet. Weet je. En hij was ook helemaal niet op kunst. Maar ik ben met hem 1 keer naar een museum geweest. En het was het Rijksmuseum. Toen had een Rembrandt tentoonstelling die gericht was op als een Bijbelse tafereel. Want dat is de enige manier waarop mijn vader snapte waar hij naar keek. Dus dat, ja, zo, dat was zijn dat enige referentiekader. Ja, precies. Was je zelf gelovig? Nee. Maar hoewel, omdat iedereen dat die dacht, ja, ik zal wel moeten, weet je. Ja, ik was heel erg in de war, denk ik, over het geloof. En toen wou ik dus, had ik gedacht, nou ja, ik wil geen dominee worden, maar dan word ik wel missionaris, want dat leek me nog wel iets. Kon je ook een beetje dan weg. Ja, maar toen ik 12 was of zo, toen las ik dat er een paar op waren gegeten in Nieuw-Guinea. Dus toen dacht ik, nou, dat heb ik ook wel voor gezien. En dat was echt jaren dat ik niet wist wat ik met mijn leven moest. En toen kwam fotografie. En als dat niet gekomen was, was je dan alsnog theologie gaan studeren? Nee, dat niet. Maar ik weet niet wat ik wel had gedaan. Was het zwaar bij jou thuis? Ik ervoer het als zwaar. Ik geloof dat, ik was de oudste. Ik geloof niet dat mijn broers dat zo ervaren hebben als ik. En waarom jij wel? Ja, ik denk de aard van het beestje ergens, weet je. Want ik denk dat je het bepaalde dingen oppikt of zo. Misschien kwam ik ter wereld dat mijn moeder er niet klaar voor was, of weet ik. Ik weet het niet. Weet je, ja. Was ze jong of wilde ze zelf nog van alles? Nou, ik geloof niet dat ze domineesvrouw in strijd wilde zijn. Weet je, en dan met een kind. Denk ik, achteraf. Wat jij dan ook wel begrijpt waarschijnlijk. Zeker. Maar goed, dat geef je aan een kind natuurlijk. En angsten, altijd angsten. Ja, die voel je wel ergens. Mm. Misschien zonder er woorden voor te hebben. Mm-hmm. Maar hoe is het om ouders te hebben die bezig zijn met wat er hierna komt, terwijl jij hier bent? Ja. Ik moet zeggen, dat voer ik heel erg in strijd. We zijn later verhuisd naar Amersfoort, bij Hoogland Amersfoort, en dan naar Groningen. En mijn vader werd steeds makkelijker en lichter, moet ik zeggen. Dus dat was plezierig om te zien. Maar zoals dat heet, ik was al gevormd. Ja, mijn broer Gerrit, die een jaar jonger is dan ik, die heeft het niet zo ervaren als ik. En wanneer is alles voor jou lichter geworden? Vorig jaar. Zo kort geleden nog? Nee, dat weet je, het is niet het ene, maar het andere. Maar, ik zit lekker in mijn vel op het ogenblik. Ik ben vorig jaar getrouwd en dat ben ik zeer, vond ik een leuke, grote stap, maar een fijne stap. En je bent 67, 68? Ja, 67. Ja, niet te veel. Nooit te laat om te trouwen, inderdaad. Tuurlijk niet. Nee, dat is super. Maar ja. Ervaar je het zo dat het leven steeds lichter wordt? Nee, maar ik denk dat je meer middelen hebt om met dingen om te gaan. En, ik vind het in hele moeilijke tijden, vind ik. Als land of als wereld. Je moet er ook van uitgaan dat je niet alles op kunt lossen. En dus je moet niet gefrustreerd over raken. En dat vriendschappen heel belangrijk zijn en dat soort dingen. En als een jongen uit zo'n zwaar milieu dan opeens in Londen, weliswaar in een kraakpand, maar al die vrijheid krijgt, werkt dat? Ja, dat is ik denk heel moeilijk geweest toen ik jonger was, omdat ik de moralen van de christelijke moralen en dan de muzikant waar ik in het begin heel veel mee optrok, was Herman Brood. Dus dat die twee totale andere mentaliteiten. Heb je dan een stem in je hoofd die dat zegt, dit mag eigenlijk niet? Ja, het was confusing, vond ik. Ja. Herman had natuurlijk een zeer losse moraal. Maar hij was wel religieus. Ik weet nog dat ik had Bonno overgehaald om een keer Herman te komen opzoeken. Want ik had wel graag dat Herman een schilderij voor YouTube maakte. En dus toen zijn we met Bonno en Edge, geloof ik, naar zijn studio gegaan. En dat vond Herman helemaal fantastisch. Maar die was ook heel nerveus. Dus hij deed op een gegeven moment een gitaar, terwijl hij nooit gitaar speelde. Dan ging hij de straat op om naar een bar te gaan, maar dat was allemaal dicht. Dus er kwam een Jap Jum uit. Om gewoon aan de bar een Jap Jum, omdat Herman wist dat daar kon. En ze bon over iedereen betalen. Maar hoe zit jij daar dan tussen? Van dit mag niet, maar het gebeurt. Oh nee, maar op die. Nee, ik was toen veel makkelijker. Dat was al 1,97. Je had alles al gezien. Ja, dat was 97. Dat was, het gaat mij om de jaren 70 die en jaren 80 die confusing waren. En, maar het eerste wat Herman tegen Bonner zei, what shall we talk about? En Herman zei, let's talk about the Bible. What else is there to talk about? Ze zaten in Jap Jum over de Bijbel te praten. Maar dan kon jij ze wel over toepen. Ik neem aan dat jouw bijbelkennis heel goed is. Nee. Nee, ik was... ik was niet erg into al dat ding. Ik had het gevoel dat het moest. Er hing bij ons thuis een zwaarte eroverheen. Daar kon ik helemaal niet goed mee omgaan. Dus ik had een afstandelijkheid tot al die... dat hele christelijke leven. En de Bijbel hoorde daarbij. Dus dat is niet iets wat je dan automatisch opslaat, maar juist blokkeert. Ja, ik denk het, ja. Want ik kan me zo voorstellen dat het elke avond voor of na het eten... gelezen werd, ja. Maar dat ging het ene oor in en het andere weer uit. Ik zat met de ergere, geloof ik, aan dat leven, die levensstijl. Die ik beklemmend vond. Ja. Er waren ook geen favoriete verhalen die je wel graag hoorde. Nee, nou, mijn vader had wel grapjes, maar van... wie had zijn leven bijvoorbeeld gered als hij naar zijn naam was geweest zonder met een kader voor? Als de Absalon als hij naar de Kapsalon was geweest. Weet je, dat soort grappen hadden wij. Dat was dan... en Fons Jansen, ja. Maar maar ik ben nu wel eigenlijk geïnteresseerd om de Bijbel te gaan lezen. Grappig genoeg. Vanwege de verhalen. En dus dat... ben eindelijk klaar voor. En kijken we wat je ouders daarin vonden? Nou, nee, ik denk meer... wat jij erin kan vinden. Ja, en wat onze cultuur eruit heeft gehaald. En zo. Het is mij wel duidelijk geworden... waarom jij die muziekrichting op wilde... en al die muzikanten en andere artiesten op de foto zetten. Waarom... werkte zij zo graag met jou? Dat is mij ook een raadsel. ik weet niet. Ik denk dat ik... bij sommige mensen... iets heb kunnen maken wat hen aanstond. En wat tegelijkertijd voor hen... een goede vertaling was van wat zij maakte. Als je bijvoorbeeld plaat hoe ze maakt, is dat natuurlijk... Er is eigenlijk een soort introductie naar wat er in de plaat zit. En, of op de plaat staat, zou ik maar zeggen. Dus dat is heel belangrijk. Ik weet het niet, weet je wel. Zoals je zei net, ik ben 67 en ik doe nog steeds de hoezen van U2 en Depeche Mode. En ik bedoel, er zullen toch ook wel 20-jarigen zijn die dat zouden kunnen. Heb je dat wel eens tegen ze gezegd? Dat je zegt, jongens, ik doe het met liefde, maar je zou ook een 20-jarige kunnen. Nee, maar goed, dat weet zij ook. We hebben geen contracten. Weet je. Je hoeft ze niet in te wrijven. Nee, precies. En ik vind het leuk, weet je wel. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ik maak graag een foto. Er is heel veel vrijheid. Kijk, als je film maakt, dan heb je toch wel heel veel overleggen, vergaderingen, allemaal. Dus veel minder vrij. Toestanden. Ja. Met fotografie, dat is zo supervrij. Dat is heerlijk. Dat vind ik, ik ervaar het als... kijk, het gaat in het leven... Ik wou nooit een baan hebben, ik wil wel een avontuur hebben. En dat heb ik gewoon. Er wordt gezegd over jouw werk dat het imperfect is. Ja, nou ja, dat zeg ik zelf ook hoor. Niet men, maar... waarom? Nou, het is... Ik fotografeer uit mijn hand. En ik heb geen licht en zo. En ik fotografeer gewoon waar ik mensen ontmoet. Ja, ik bedoel... Waarom doe je dat op die manier? Omdat ik me daar lekker bij voel. Want je hebt inmiddels wel geld voor een statief. Ja, tuurlijk. Maar ik vind het fijn om niet zo precies te zijn, omdat het dan een baan wordt, heb ik altijd het idee. Dus ik vecht daartegen. En ik vind ook imperfectie heeft een menselijkheid in zich. Weet je? Het menselijk falen zit erin. Omdat je niet, maar het is niet zo imperfect dat mensen denken, oh, dat is imperfect. Maar het geeft ze misschien een gevoel zonder ze door hebben van een menselijkheid in die foto, waardoor ze daarmee zich kunnen verbinden. Dat is hoe ik het zie. Of ervaar. Dus ik doe er alles aan om het een avontuur te laten zijn en niet een baan. Ja, en jouw werk heeft natuurlijk ook het imago van artiesten veranderd. Ja. Zit dat ook in die imperfectie? Omdat ze dan echter worden of tastbaarder? Of... Nou, bijvoorbeeld bij Depeche Mode denk ik dat het heel duidelijk is geweest. Want dat is zo'n synthesizer band in de begin jaren 80. Van Just Can't Get Enough. Precies, Just Can't Get Enough. Wat ze... Ik zei dat. Maar ik denk dat mijn foto's ze veel menselijker hebben gemaakt. Veel soulvoller. En dat heel goed is geweest voor hen. Doe je dat bewust? Nee, dat is gewoon mijn benadering. Maar ik was er wel van bewust dat mijn benadering op die manier is. En ik heb ze eerst gefotografeerd in 81. Voor een blad waar ik in Engeland voor werkte. Maar ik vond het helemaal niks van die poppy jongetjes, weet je wel. Waarom deed je dat? Gewoon een opdracht? Ik deed gewoon een opdracht, ja. Het was een cover van de NME. Ik was de hoofdfotograaf van de NME. En dus zo heb ik ook U2 ontmoet trouwens. En toen vroegen zij daarna via de plaats of ik hun persfoto's wilde doen. En ik heb gezegd nee. Een paar jaar later vroeg ze weer. Heb ik weer nee gezegd. En toen in 86 vroegen ze of ik een video wilde doen. Maar het moest in Amerika zijn. Ik had toen pas 5 of 6 video's gemaakt. En nooit in Amerika. Ik zeg ja. Alleen maar voor die reden dat ik het in Amerika kon doen. Want Depeche Mode vond je nog steeds... Mwah. Nee. Maar toen hun muziek was een beetje veranderd. En mijn video werkte heel goed toen voor dat. En toen vroegen ze me weer voor de volgende video. En de volgende. En toen... Ja, het was heel organisch gegroeid. En dat is er heel mooi aan natuurlijk. Dat het niet een groot plan was. En met U2 absoluut hetzelfde. Ik moest maar die vond je niet eerst, maar toch? Ja, nee, daar vond ik niet zoveel aan. Ik heb toen in het vliegtuig geluisterd. Ik moest naar New Orleans toe voor ze. En naar een tapeje van Oktober. Dat was de tweede plaat die net uit was. En, ja, oké. Okay. En toen kwam ik aan. Het voelde even toch als een baan. Nee, ja, misschien. Maar ik dacht, ik wil gewoon New Orleans zien. Dus, maar daar was die shoot. En dus dat was daar even ook op ja had gezegd. Tegen het blad, ja, dat doe ik wel. En dus ik deed 's middags die foto's en 's avonds zouden ze op die boot spelen. Dus ik dacht, nou, ik laat even mijn gezicht zien en dan ga ik de hort op om die olie te zien. Maar die boot die voerde ze weg terwijl ze speelden. Dus ik kon helemaal niet af. En ik vond het toen eigenlijk wel behoorlijk te gek. En toen heb ik nog een dag met ze doorgebracht. Zijn we naar Austin gegaan, volgens mij. En anyway, daarna. Zij vonden die foto's heel goed. En daarna heb ik altijd voor hun gefotografeerd. Maar dat was ook geen groot plan. En ja, als je nu aan iemand vraagt, wil je toe fotograferen? Ja, tuurlijk. Elke fotograaf wilde. Kom maar door. Ja, maar zo... Het zijn lange vriendschappen en lange werkverbanden... die helemaal niet gepland waren. Dat vind ik zelf heel mooi eraan. En jouw fotografie was altijd analoog? Ja. Tot je een iPhone kreeg? Ja, en iPhone was mijn eerste digitale camera. Dat is heel vreemd, je hebt een telefoon die foto's maakt. Dus... En waarom was je eerst zo'n pleitbezorger voor analoge fotografie? Nou, sommige van mijn argumenten zijn achterhaald nu. Maar één daarvan was dat ik dus die imperfectie erin wilde houden. En dat ik wel wat bang was als je dus elke keer je foto checkt. Weet je, dan ga je het beter doen. Weet je, dan ga je kijken, oh, dat is misschien beter als ik het zo doe of zo. En dat wilde ik niet. Ik wilde imperfectie inhouden. De kwaliteit van de afdrukken was niet zo goed. Maar dat was lang geleden nu. Dus dat is achterhaald. En ik vond de spanning tussen het moment dat je foto maakte en het resultaat zag, vond ik aangenaam. En dat duurde soms een week of 2 weken. Weet je wel, dus er wordt nog een cadeautje op je ligt te wachten? Ja, maar dat heeft een spanning die plezierig is. En dat was weg. Dus dat waren een beetje de overwegingen toen. Dus ik ben toen wel wat foto's gemaakt met mijn telefoon. Want die heb je altijd bij je. Weet je. En het is niet, je hoeft niks op te zetten. Je maakt gewoon dingen. Dus Het is wel, ik heb een boekje ervan gemaakt. Ja, die ligt hier ook. Ja. Instanton. Instanton, ja, dat is weer zo'n woordgrapje. Maar, ik vond hem leuk. Oh, goed. Maar dat is eigenlijk mijn meest persoonlijke boek geworden. Want je ziet hoe ik leef eigenlijk. Je ziet ja, we zien gewoon dingen van jouw camerarol, van je iPhone. Ja. Was ja. het moeilijk, selecteren? Ja en nee. Ik bedoel, je schiet eigenlijk heel veel. Met zo'n, over 10 jaar schiet je gewoon veel. Dus nee. Ik wou toch dan gewoon eerlijk zijn. Dus je ziet een beetje hoe ik leef. En mensen om me heen. En dat zie je in mijn andere boek helemaal niet. Natuurlijk. Nee, en het voelt ook alsof je heel veel laat zien. Echt alsof het een beetje een intiem inkijkje. Ja, Voel dat voor jou ook zo? Van nu geef ik mezelf bloot? Ja, enigszins. Ik was ervan bewust natuurlijk dat het een heel persoonlijk werk uiteindelijk is. Omdat je al die dingen laat zien. Maar dat is eigenlijk het interessante aan dat met je telefoon foto's maken. Het is altijd je omgeving. En hoe vond je omgeving het? Ik heb niet iedereen gevraagd voor toestemming. Maar mijn vriendin, inmiddels vrouw, wel. Dus die vond het prima. En ja, die komt er het meest in voor, denk ik. Zo'n ja, jij komt het meest in voor, ja. Ik moet wel zeggen, de foto's op mijn telefoon zien er echt heel anders uit dan de jouwe. Ja. Ja, wat voor merk heb je? Nou, zo'n eentje die iedereen heeft met zo'n appeltje op de achterkant. Ja, ja. Ik heb dus expres phonefoto's genoemd, niet met een i ervoor. Maar Ja, goed, ik ben natuurlijk fotograaf. Dus dat is het toch wel, het komt makkelijk aan voor mij, ja. Ja, denk het. Maar maak jij nu van één onderwerp ook 20 foto's? Of zit er nog steeds een zuinigheid in? Ja, mijn assistente zegt altijd, je komt aan. Ja, nu ja, met mijn films, toen kwam ik aan op een shoot met 8 films of zo. En er zitten maar 12 opnamen op. Ik zeg, dat kun je niet doen. Maar altijd deed ik dat. Want ik vind dat je creatief wordt als je met je rug tegen de muur staat. Dus, ik bouw sommige dingen erin, die spanning. Maar met digitaal, ja, ik schiet iets meer, moet ik zeggen, ja. En ik heb gezien, ik had een vriend, Pieter Lindberg. En die zat 's nachts altijd te selecteren, want die schoot zoveel. Ik dacht, ja, dat wil ik niet, weet je. Het is te veel. Zelfs als je een film maakt en daar dan beelden uit moet halen. Dus ik heb ook gezien dat ook niet plezierig is. Maar kijk jij, als jij een foto maakt met je telefoon, kijk jij meteen of hij goed is? Ja en nee. Maar ik fotografeer zonder bril op. Dus ik zie, dan moet ik zeggen, ik zie niet goed op het schermpje. Dus ik moet dan weer eerst mijn bril opzetten. Dus ik wacht eventjes en ik maak. Ja, het zijn geen serieuze opnames. Weet je. Ik maak gewoon een foto. En dan. Ik zit toch opdracht. Een beetje het ik geheim van de Smit te bekijken. Want. Ja, maar goed, het is geen. Ik maak niet foto's op mijn phone in opdrachten. Dus dat doe ik voor mezelf. Dus ik maak niet zo uit als het niet lukt, wat dat betreft. Wat ik ervan zie, in dat instanton, je bent veel op reis. Ja, dat is een beetje zo. Ik ben toch missionaris geworden. Nog niet opgegeten? Nog niet opgegeten, nee. Ik ben veel op reis, dat klopt. Ja. Dat bijna. Kijk, ik hou niet van studiofotografie. Dus ik ben eigenlijk altijd naar mensen toegegaan om te fotograferen. Wat ik dan fijn vond, want ik hou van omgeving en zo. Dus dat heb je dan gelijk. Dus het is niet jouw omgeving, maar hun omgeving. En na 50 jaar denk je nooit eens, nu weet ik het wel. Meer in een vliegtuig. Ja, nee, ik moest even naar een filmfestival in Amerika. Daar had ik helemaal geen zin in de reis, moet ik eerlijk zeggen. 10 uur ergens in zitten. En dan ben je 1 dag ergens, dan moet je weer 10 uur terug. Dus dat stond me dan tegen. En de laatste paar jaar met die pandemie ben ik heel veel met de auto in Europa geweest. Dat vond ik vanzalig eigenlijk. Reed je gewoon naar Italië toe en zo. Dat... Ja, Italië zit er ook heel veel in. Ja, daar zit ook van. Ja, dat kom ik graag. En ik zag ook een foto van jou op de intensive care. Ja, ik heb wat long issues. Ja. Dus dat. Dat was een zelfportretje. Maar hoe kwam je daar terecht? Met de auto. Maar ja, je komt niet voor niks op de intensive care. Nee, weet ik. Maar goed, ik praat niet over gezondheid en zo. Dan word je dat, weet je wel. Dus dan. Maar het is behoorlijk goed nu. Fijn. En er zitten ook genoeg selfies in. Maar dan zeg je ook van, ja... Die selfies, net op die vermalen selfies. Ja, nee, achterin heb ik selfies gedaan. Want ja, iedereen doet selfies met dit telefoon. Dus ja, wat vind je daarvan? Ik wou niet net doen alsof ik dat niet deed. Ja, ik doe dan selfies met mensen die ik ontmoet. Dus dat vond ik wel leuk, want dat is ook een beetje een kijkje in de keuken. En wie je allemaal ziet. Ja, met wie ik zie, ja. Ja, dit is hopeloos selfies, moet ik zeggen. Het is een ziekte. Ja. Fucking disease. Ja. Maar goed, ik ben ook maar een mens, blijkt eruit. Nou, en is zo'n iPhone niet ook ergens een nou ja, fucking disease misschien niet, maar we denken wel allemaal dat we fotografen zijn. Ja, het is de democratisering van het fotoproces. Maar de hoeveelheid rotzooi die om ons heen ziet, dat is heel erg, ja. Maar loop jij er zelf wel eens tegenaan dat mensen denken... ja, maar ik ben ook een fotograaf? Nou, niet zo. Ik geloof niet. Nee, ik geloof niet dat ik mensen betrap dat ze net doen alsof ze ook fotograaf zijn. Maar iedereen zit de hele tijd te fotograferen. En vroeger moest je handtekening zetten ergens. Zoals iemand vroeg, weet je, van een fan. Nu is het allemaal een selfie. Handtekening niet meer. En hoe vind je dat? Nou, niet te gek, moet ik zeggen. Ten eerste ben ik altijd groter dan die mensen. Dus dan moet ik bukken om in dat selfie te kunnen komen. En zo, nee. En vaak willen ze ook nog dat je het zelf doet natuurlijk, want ik heb langere armen. Dus doe jij even een leuke foto? Oh ja, hou op. Ja. En dan doe je het omdat je niet lullig wil zijn. Hoe zou jij geweest zijn als je op jouw leeftijd zo'n iPhone had gehad? Dus zonder dat je had moeten werken in de fabriek. Ja, ik weet niet. Denk je daar wel eens over na? Een beetje hypothetisch. Nee, denk niet over na. Ik ben blij dat ik deze weg heb bewandeld. Weet je, dat ik moest werken voor mijn camera. En die kostte toen heel veel, maar dat is hetzelfde wat nu een iPhone kost. Maar goed, dat vond ik toen heel veel. Daar moest ik weken voor werken. En ja, het is me niet aankomen waaien. Ik denk dat dat belangrijk is geweest. Weet je. Het is hetzelfde als met muziek luisteren nu. Je drukt op een knopje en je hebt een song. Ja, wat betekent het dan uiteindelijk? Dus als je geld spaart en je gaat naar een zaak toe om iets uit te kiezen, dan heeft het voor jou meer waarde, denk ik. Het is wel grappig, want je zegt het is mij niet aankomen waaien, maar aan de andere kant zeg je ook in die film die in Antwerpen wordt getoond, ik heb nou eenmaal dit talent. Dus ja. Hoe zeg je het? Het is niet ik die het allemaal gecreëerd heeft. Ja, ik heb een enorm goed gevoel voor compositie. Dat kan ik gewoon zeggen, omdat ik niet gevoel heb dat ik heel veel voor hoef te doen. Dus dat is iets wat natuurlijk bij mij is. Daar wil ik mezelf ook niet op mijn schouder overklappen, maar dat is gewoon zo. Maar om te komen waar ik ben gekomen, dat heb ik heel hard voor moeten werken. Ja. Dus het is een combinatie van die dingen. Talent en heel hard werken. Ja, want het is niet alleen de foto die je maakt. Het is ook de mensen die je kent. En de connecties die je maakt. En hoe je met dingen omgaat. Ja. De mens wie je bent. Ja, die je wil zijn. Ja. Dankjewel, Anton. Ik ga nog even vertellen. De tentoonstelling Iconen is tot en met 16 april te zien in de Handelsbeurs in Antwerpen. Het boek Iconen is, net als het boek Instanton, ook nu verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast voor wie je eens op een ander moment wil luisteren. En abonneren kan in alle podcast-apps. Straks is de zender voor Misha en morgen is Nooit meer slapen er natuurlijk weer. Dan is televisiepresentator en avonturier Tom Maas mijn gast. Voor Reizen Waas, Wereldsteden, heeft hij recentelijk Mumbai, Nairobi, Sao Paulo en Dubai bezocht. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.